رسول لن نؤمن لك باور معنا مجن لرو په خبره کې دا چا کتاب دی د الله کتاب دی ثم حتى نرى الله جهرتن چې تر څو پوری مجبینو رؤیتن جهرتن دا سم کولای شي دا صفته مفعولی مطلق نرى الله رؤیتن جهرتن یعنی عیانن و اتو فردس مج پښتو کې په ترجمه معاورت سره چې پرونو سترګم نه لیدلې ګوره دا که خنیسترګي وګوره دا چې خنیسترګي وګوره د الله چی شو زوج عمره خپل کمپل ته ګوره کمپل دي چیرې د پښې دي چیرې غزولي ادرمان چې بګي دنده دي څه ده او غواړي څوک رؤیت الهی چې پیغمبر ته عبد الله لیکل ته اوس دې ته وګور زوج عمره خره تور کړت ګوز د ګور میا چی چې څنګه دا نه ولا نه د اسرائیل چې اچھا څاخته بهترینه نقشه قرآن پېښه کړې ولدادی بن اسرائیل ته نه پېژنې ځکه چې ګلندوي تا چې لوګ اوسې ته چې اجتناب ته کرے اس کی بات کی حیثیت تو ختم ہو جائے ولی په دنیا کې خدای غټ حیثیت نو شه رسوا کوي چې جګل له رسوا کوي په دغه خبيث د دې چې پجامې د اسلام نه وته لې خو په پجامې خلک دوک کوي دغه حقیقت په منظر عام راول الله ولی دا جبن اسرائیل ویني خدای ویني چې جې توا فانتم تنظرون بيان الله وای ما څخه فاخذتكم فورا استاجت دغه مطالبه سبب د چاو ګرځیدل چې تاسو دغه مطالبه وکړله نو چاراونی ولاست تفریحات وکنه فاخذتكم صاعقه هغه چې غو ټک چې چغغه په دروس یا وورو یا د چغو تاسو چغو زلزلہ مو سره بل ځکه فاخذتهم الرجفه وای څوک صاعقه او رجفه اڅ تزاد سره نه لري ځکه اثر توک دی لاله وای اثر سبب دی سره یعنی گویا اثر مرتب د چغو په چغس خ څوک مو شورید دمزک یم زک او شیره د ژغه وک اصل خبره دا چې گویا د حضرت ابراهیم د حضرت جبرائیل دا قهر یو چغو دا چغس خ دم غرق ګرد تس دمزک او شورید دغه دګزار وانتم تنظرون تاسو د خپل منظر کاته چې دا څنګه چغو وسله دغه د داګر د منظر گواهان یست سم ما اسنا کوم من بعد موتکم پس لدی چې یو مرک راس بیرته مناسک راپور تک شمانه دی ولی مینی چې یاد سم د تراخه ده پر چې ستاسو د هغه عمل او د عمل تر ما باندې ډیر لوی فاصله چې دا زما پیدا کې ژوند کول دوباره ستاسو سره او ستاسو دا جرم دا ما باندې کې ډیر لوی فاصله من بعد موت لعلکم تشکرون د پاره د دې چې تاسو راجی تشکرون وظلل علیکم الغمام دا در یادوي دا په فیرس کې ده چې موږ سایه وګرځول او ریز پرتې باندې وظللنا من سمر سیرنا بیا وای زلبات کنا سارا بمانت وزللنا چې موږ وګرځول پرتاش باندې وریز سایه مو وګرځول وانزلنا علیکم المن والسلوى دا ګر خبرې دي چا دي دا داس وادي سینا دي بیا وای څو دا د وادي سینا دي چې د قلزم نه پس پېښې سوي دي کسمه ده کړه د اوس ماجی اندورې وراچو هغه دنچې ته وراچو کلو و دا بیا درته وای دا کلو سه مقدر دي چې موږ بیا درته وای چې یقول لا موږ درته وای چې خریست من طیبات ما رزقناکم د پاکیزه هغه څه چې موږ تاسو ته رزق درکړي په بارخه درکړي مقرر کړي به دي سایه لیکن و ما ظلمونا زهای هی الله مخزنی واره ګره مخ په خطاب درته شروع د دې ګندې ذکر کوي کن التفات وکړه څه شي دا یو جیب شان التفات دا کلام خدای معلوم دي چې دی ویني وی چاته بلی نه وی لیکن مانوی نقطه هم پکې کړ چې ته د یو چې مخاطب ته شروع د دې چې ذکر کړي د خبایس او رزایل ول دا ته نو دا ته نو دا ته نو ګویا اخی دې مخ ته نیواړه وای دا د سر اخلاق رزیله سبب ستاره چاو ګرځیدې د التفات او ګرځیدې چې رنگونی دی او کې یو خلک یو وچ مخ کې ګرځنی واړه وای د کړي په خدای ورته کاو چا ته شروع دی یار سیمینار خو شروع دی چا ته خبره شروع وما ظلمنا مخي واړه ول په مجنو کم ظلم په مشخه تجاوز نه کړي خپل قانون یې څک غار وما ظلمنا په ارتکاب کې دغه جرائم الله و ازما یو توان نه کړي همارا کوئی نقصان نه کی اپنا هیڅ نقصان کړی بیٹھ گئے په پوسولہ فرمایې هیڅ ظلم نه کړي په مجب چوک ظلم کی ولیکن كانوا انفسهم یظلمون ها دغه و دوی انفسهم په خپل ځانو یې په خپل یظلمون څه کوي امه شی ظلم کاو د الفاظ د دې خصلت دایمی ښکاره چې د دې دنده د غو چې پر ځان یې څه کاو ظلمونه کول تجاوز کوي معنی ارتکاب د معاصی کوي دغه ظلم پر چا دی یار توانې پر ځان تر راځي کانو دغه دنده چې انفسهم یظلمون په چا باندې یظلمون انفسهم ولکن کانو یظلمون انفسهم ویز قلنا ادخلوا هذه القريه دا بل مساله پر دا باندې هم د علماو ډیر لوی کشتې د مفسرین چې دا قريه څه چیست یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على دا غم دغه میدان ته چې په تورات کې د احکام رااله ول تاسو بخبل ابایت را بده بنو تر څو صدې صدې په دا په یابانو کې تیروي تاسو خپل ابای مل چې بیت المقدس دی د فلسطین تر زمين دی د خبر وادي سینا کې وکنه کورونه چیرو وس خدای تعالی ورته چې لاس څوک آزاد څوک آزاد وي نو خو ګسر روانه مست کې خو اراده بنیادی هغه وکړ چې ژوب به آزاد وي کړ چې جبا کوي و زندې خو وادي سی چا کې دی لاله وادي شالکوټ کې دی کدا د کوټې په وادي باندې بیت خمیه ولاړ ول زی خپل کنعان به آزاد وي بیت المقدس هغه ارض المقدس هغه دی چې څوک شي یاره ها بیت المقدس دا غره نه مې دروښ په جنگ دی دا خو دوی داوا د ورپنځ دا اصل سرزمین دی چا دی دا سمج دی چې دا جګر شروع د قوم په دغه شروع دی دلته را لکنه نو ووس د وادي سینا دغه چې په لاس کې و د بیت المقدس شېمه څوک یاره دا د عمالقه دانو یو دنګ دنګ ورته ورته جګ جګ بناوي خلک وکړه د هم بیخه نه ولا د غټ خلک په دغه دوران کې موسی علی السلام یو ټیم واستوي تفتیشي چې جوان سیلانه د استخبارات او څو کسان یې ولېجل یو دوه کسان یې زیات ولته چې لارشي پر جایزه واخی چې واره لکم خفه کیږي د دوی سازو سامان تیاری څه ده حضرت یوشع بن نون یو بل یو سره ودی ولار دوری وګرځیدل حالت لاخې جایزه راوړه دغه جایزه چرار موسی علی السلام ته رپورت ورکړ چې هغه دونه دنګ دنګ بلای دي زومړي داس مرغ 15 دانی ولا په ګنډ کې وې کړ په کوم سلاس خو بیا موسی علی السلام دغه چتللی وو دا وخت یې اول ولدار بن اسرائیل ته ځخ مکه وې دونه غټ غټ خلک دي کړ دا زومړي بیا څه کوي زونه لکی خو پاس ته یو سره وو چې چیرېم ته دل کړ څه کېدل اخري دا خبره لیک سول چې لیک سول بن اسرائیل ګټ په خبره چې دغه سی غټ غټ خلک دي دا ادا کې عام سول په دا وخت موسی علی السلام لیدرځي jihad پکې سبکو وحلو ولا کاولار څنګه هغه تاریخي جمله نه هغه تاریخي جمله کومه جمله اذهب انت وربک کل څونه نه ولا د صحابه او موازنه وکي د چا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او دغه بن اسرائیل د جماعت سره موازنه وکي څونه فرق به درشارس د صحابه او هغه صبر هغه جفاقشی هغه استقامت چې نه بغړپ وو په په یو خرمه به پورا څلېر وشت غانټې تیرول دا پیغمبر ته نه جوړا نه کړی نه تندای تریو ساو دی نه پر ځان خبره بوج کړی دا بس ته څو به څلېر وشت غانټې کې دوی خرمه یو سار یو څوک لاله ما شام یو یو خرمه ورځي ورځي هفته هفته په تیرول لیکن دا څوک نه سي ثابتول چې صحابي څوک لاله ګلاو شکوا وکړل چې دا څه حال دی دا څنګه کیږي دی کله ا دا هغه خلک دی چې په بدر په مقام کې په دوه لاس درې دانی توري ورسره یو طرف ته زر کسان د دنیا د تمام سازو سامان سره مسلح لیس هو کرای لیکن بل طرف ته څو دي درې توري په باز روایت کې غم نه ما کی روز او اس کسان هم دونه لږ درې سو ديار لاس زر سره یو ځای کوا لا صحابه و دا نه ورتل د الله ربی را وغشتل تقریر ورته شروع کړي د دې سره اصل شي څنګه وي خو صحابه چې ولار سم درته غو وکړل دا سی دریاب ته لاس ونیو بدر ته دا خو د دستی نجدې دریاب د سیرا ګرځیدلې ول دا دریاب نه دی ول یاد الله نبی ته دا حکم راکښ دا دریاب ته دغه ژوندې ځان واچو کم نه واچو بیا با ستا کې لې هیڅ فکر نه کو نو مل بستا امامک و یمینک و شمالک و خلفک نو قاتلوکن مش بداسي جنگیجو هیڅ فکر نه کو دا سی د همت تقریر وک د الله د پیغمبر دا مخ دی جلو بلکې دا سی خوشاله سک ولنو دغه هم یغه هم دی ولې ځه باندې وره ګولا ګولا شو خو تو کټ کټ سپین سرګه ولې یا الله دا کومونه دي کنه ها د صحابه او څونی شان دی سبحان الله تاریخ وګورئ خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه چې افضل الرسول دی واقعیتا تاریخ دا ثابت کړي چې صحابه هم څوک دي ته تمام انبیا د صحابه د مرګرو څخه دي څوک دي افضل دي او اكيد دوی تاریخ ثابتوي دوی ژوندۍ ده ثابتوي چې دوی څونه توکل او جفاقشي او همت او هغه محبت د الله به کول نه ولاد کسر دا زموږ اسلاف دا خپل اسلاف دي دا و پیژو والله وګور ولیکن کان ور وزغلنا ندخلوا هذه القريه نو دغه حکم ورته وس چیرې ولارس ورسی بیت المقدس پته کی نو دی خو هغه جمله ورته ول چې اذهب انت ولتا خپل رب لارس من ولاک له وس پر کیږي ول نو ته ول مل شو ساری منو سلوا اخرو دنه دنه باسو کن هی یک ته مخمتوس هر چې کو منو سلوا کشن کینه دلته مې مینو ته پښې وګرځو اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فقلوا الله ما درت شي ورسي الله تورسي فقلوا منها عيس شئتم رغدا الله تبكسم قسم ميوي هم الله دل دركي باغود دي سر زمين د شام خو يار د چوک دي آباد دي كن نو تاسی حیثو شئتم لکم زی اکلن رغدن خوراک پا پراخ لاس بای پراخ واسه ادخل الباب سجدن چوک بیداوی دا کسا خو پیش اسو لگو ریاد سات دوی خو نولار موسی علیه السلام دو وفات شپې د لتر انجدي سولې موسی علیه السلام په وادي سینا کې وفات شوی دی کړه وفات شیر دلت هارون علیه السلام هم وفات موسی علیه السلام هم وفات دلت دغه وادي سینا کې کړه هغه ارمان نه د قوم نه نو دغه هغه بیا مرحله پیښ شو چې د بیا کړي وکړي ول مجذو بل خو ته باریجو کلو لجو کن دا خو دغه شاراو وره لجو په یو کلو کې اړو چې لار به لار به لار به ما شام به چیر الله ورته دانه بیا ازمات الهي په والله کده شار څا کړه سره وګی کړه یتي هونه فل ارض تلیبو ما شام به ته چیر اغه ځای لږ ګرځیدل 40 ساتنه ته یتي هونه فل ارض فلا تاس چل بیاش کان په دا تر تیر دا نسل ګدولاله څه شي دا نسل مرس دا الله حکمت هم داو دا اغه نسل و چې وختونه په غلامۍ کې تیر کړیو احساس د برتری اگر سره ختم شو الله نوې نسل لا پورته کیږي فما امن لموسی الا ذریه من قومي خدای امن چې اصل ایمان خو غو پر اغه نوې نسل لا پورته شو د ځوانان جټې را پورته چه شو لاره جټې نسل چې را پورته شو موسی علی السلام بیا دغه وخت کې نبوت رسالت چاته الله ورکی یوشع بن نون ته ولا ورکی د هغه په قیادت کې بیا دا مسله رااله چې دوی لشکره تیار کړل ورنه پر شابن پر عماله قبن وجنګیدل دې سر خلاصو چې وجنګیدل فتح کړل د الله وختي حکم داو چې الته بیت المقدس ته ورسی هغه کومه دروازه د شهر یا د بیت المقدس ته هغه وخت چې کومه شي شو دروازه عام طور د شکار کې چې لکه د شهر دروازه ده د شهر دروازه ده نو الله ورته ویل چې ګوره د فتح په دوران د غرور مظاهره بنئ بچا د عجز او د انکساری مظاهره بی او دا شی به خالص د خدای نصرت بولی خپل ځان ته به نسبت نه کوي اوس هم اصول دغه د الله پیغمبر چې مکی مکرمه ته ورننوتی په دغه وخت چې د لشکره د څلور طرف پر بیت الله باندې رال په دا وخت باندې د الله پیغمبر فروش سپورو د زنه مبارکه دا وشي د منده وسر لګیدل کړه چې دونه پټی ټو روانو کړه دا سي ټټی ټو روان چې د غرور یو بوی پیدا نس چې ورلې فوراً د امه هانی په کور کې غسل وکي او د سي تازه کې بیا راغی اتره کاتن مونږ د شکرانی ادا دا غورسته بیا د امور سره چې شکر حل فصل نو دوی ته خو حکم دغه چې تاسو چې دخول الباب سجدان څه ورته وایي سجده معنا په انحناء او پر عاجزی دا معنا نه چې پټی شي ولین دا بیا ممکن نه ده چې تندای په چا پروت په مزګه پروت نو دخول بیا ممکن نه دی معنا ټیټ ټیټ بورځي د انحناء او د عاجزی پر شکل بورځي او دا به وایس چې یا لازم جرائم را معاف کړه مسئلونا حطه زمر مسله څه شي دا یا ستا حکم څه دی ستا حکم دا چې زمر ګناوی را حد کړه څه شکل علی وای حد ګناو کوم معنا څه شي عف اذا عفو به وایس زبانی بدایوي په حیات به معجزوي پر زبان به مهم عاجزوي د الله د جلال مظاهره به پتا سي پر قول او پر حیات دواړوي چې بیت المقدس ته ور داخليږي دا هغه دورو چې دا واقع د موسی اسلام نورسته ده وای څوک ده ورسته ده موسی اسلام چې وفات شو هارون اسلام په هغه وادي سینا کې وفات شو بیا د قیادت د بنی اسرائیل چا لاس لولې حضرت یوشع بن نون تلاس د په قیادت کې بیا د ځوانانو لشکر تیار هغه ځاړه بنی اسرائیل ګرځ ختم سیو د ته روان شو چاته ګویا د وادي شالکوټ څخه مخ پر کم ځای روان شو چیرې لاله مخ پر جوب باندې کنه دی خو د لیو شیدل اوس په روان شو الته چور داخلي دل د چ مکه هغه لشکر خود شیدل شال خالص تاسو ویني خو بدل جان طالبان هم په شهرونو فتح کول کنه باید چې د غرور انداز نه طالبان سکل ګر ډیر غټ غټ غلط غلط حرکات هم کېدل نو دوی څه چل کول څنګه دا تر نه ولید په دا کول نه چې څه کول څونه بد مخلوق دي دا خدای تعالی څونه حلیم ذات زه خو قرآن کې کتل تم چې قرآن کوي وای ګل یو ویلا قرآن کې پوښ پوښ سرونه دې پک نه ولید په کو نه چې کیږي استای ها روایت متعدد صحابه مری روایت ثابت په حدیث کې راځي چې د بجای د دی چې دی په حته تنول والحنته حمراء في شعيره سرغ نم په ولبش یسته د ولبش د انیم پک شي کیته دا غټ وډی خو دی خو د چا ډیر وج غنم خو ډیر وخت نه وکړي لګنا غنم دې دا شی روان په کو ناټیز کې دل سرونه مخپور ته دی ولیو د حته تن پر ځای باندې استهزاء مسخري شروع کړلې څه ویل حنته حمراء فيها شعير شفاږي څوک ویل حنته في شعيره بس ولوبشي دا وربشي په غنم ورګړي وړې کې بیا ډوډۍ خوشاي دا بیا په لوي حکمت دام دې دا ترا وروان الله وي دا تخ تخ دغه مخلوق یاست تی دغه یاست دا بن اسرائیل دغه خو بهره بیا الله یو عذاب پر نازل کې تعاون پر نازل شو د بختو اترا په د فزرګلو بن اسرائیل په دا تعاون کې مرس انزلنا د دې تعاون دا لفظ دا انزلنا یو بل نقطه ښکاره کوي اوس کو نوٹ کر لو آج کے لیے تمہیں درخوا رہے گا دا دنیا جدید دی چې دا جراسیم د بالا راځي کله دا د تعاون جراسیم لکه می خو دي نو اللهم دوزی فنزلنا علیهم من السماء رجزا انزلنا تشت و تتل تشد لفظ دا انزلنا است چیر دی تلپی دک الذين ظلموا رجزا من السماء ان د بالا لقام یو عذاب هغه عذاب چې مشرح سوی دی غد چاو د تعاون او د تعاون په هوا کې څوک دی لای جراسیم بدکی دا پر مسلط بیره ورغر وی دا ستاس دغه دنده لاغه وخت هم دا دندی کول وز خل نه چې دا وخت موږ درته لاغم در یاد چې موږ تاسو دا وینا وکړه چې ادخلوا هذه القريه مرادی څوک دی الارض المقدسه ده چې هغه د الله د حضرت موسی علی السلام څخه دا وعده کړی او چې دا به زه اخر ستوي ته په لاس بیرته اساسي ابایي ملک بدر کوم فکلوا نو لیکن څوک فکلوا من هاي سو شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا له دروازې چې داخليږي په داسې حال کې حاله کونی هم ساجدین یعنی ثمانه منکسرین عاجزین چې د عاجز عجز د شکل باندې وقولوا دا بواس حته مسالتنا حته وقولوا بواس بتواس حته چې مرفوده بنا بر څوک مبتدا خبر د مبتدا د فرض چې زمر سوال له تاسو سره دا دی مسالتنا حته یا امرک استا امر دا دی چې موږ بتوایو حته وای لیکن نغفر لكم الله و اذا ما درته ویل چې تاسو داسې وکئ نو نغفر لكم تو زدا غتشتش کوم یعنی دا جواب د امر دی کنه دا جواب د چا دی نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين چې تاسو ټولې ګناوي در مفهوم صرف ګناوي نه بلکې نیک عمل او مخلصین ته به مزید چې شلا ورکوم احسانات اضافه کوم سنزيد المحسنين زد چې موږ به مزید اضافه د انعامات او د محسنین ته ولور لیکن دا څه مې بیا څه وکئ چې ما خو دا ورته ویلو چې کله دی داخلي دل فبدل الذين ظلموا قولا دغه ظالمانو په دې یعنی ګوره ګرده نو په دې کې موږ څه تبقوا ظلموا منهم التبزي راځي ته ترا دي وایست ظلموا ايه افزانو تستای یاد کنه بل ځکه دغه څه راځي کنه امنهم ست یو جماعت په دې کې داسې وو چې هغه وینا بدل کړه پر بل وینا وای بیا وایست هغه وینا هغه قول بدل کړي په بل قول باندې هغه دغه چې ما درته وویل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم غير پر هغه وینا چې هغه دوی تویل سیو هغه پر بل بدل لیکن نو مش څوک و چې دې کله بدل کی فیزا بدلو فانزلنا نو مجم صفو انزلنا عليهم رجزا من السماء فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون په سبب دا هغه چې دوی همیشه دغه دنده کول څه کول فسق کول دا د دوی دنده خو یو و اذا استسخا دام دا وادی تیح مسله او دا چا وادی سیناد چې وبنه وي بیا موسی علی السلام ته بلچ دا لکړی ته ورسره څوک یو ډبارې ته ورسره کومه ډبارا وا په ما درته لبه دی کې یو کشي دي خو بس مفسرین عام تر دا وای وې د معجزې او مفهوم ته اقرب دا چې یو ډبره د ډبر وښته د ډبرې خپل خصوصیت پکې رالیس وای څه دایم خلبه وای دا د ډبرې خصوصیتونه نه بلکې دا خو څوک معجزه دا چې چرکنده غونډې ډبره دا چې چرکنجه لکه خشت چې ویول موسی علی السلام په دا درو طرف وسخه له هر طرف وسخه درې درې چینه راووتلې نو څلور طرف وسخه درې دای څو دولس هر چا ته خپل چینه معلومه څوک پښه د چا قبيله غټه او اسباب د چا کوښنه یو چې بغټه او چینه بیم غټه او داغه مقدار مطابق د دابل پر وبو ته لا د خپل سره د خپل بل سره نه داسې به پخت بدنیا ته دغه دا طالبان خورم کله کله بدنی تی وی کنه هر یو په جلا جلا کوټه کې وسی دابل نه پښ دابل دا فنو مجورته ولې وای دا هم دریات هغه استسخام مصالح قومي چې طلب د ابو یې کې حضرت موسی علی السلام چاله رخ بل قوم لر نو بیا خو مجورته ولې فقل نضرب دای خو حیران چې وځو څه په وکم فقل نضرب بعصاك الحجر و تسرد ده هر کار کن چې جی عصا نه وای او کسا وکم چې جی وا هر کار او هر څه پکې ول د شپې بیرونام کول د شپې په بجلی هغه وختم نه کېدلې کنه موسی علی السلام بچو کړه چې او قوم څنګه وګر درولاو بس جنریټر لګی دی په وادي سینا کې چیر لګی دی وایس وادي سینا جنریټر بم بچ لکه لا یو څه وکړه نه د معجزو ګدام وکړ چې یو لا وای هغه ور سره ای په په دې بس فان فجرت د جرا وخت خټ کېدلې بيدلې انفجار کومانه بيدل چې د جرا وخت خټ کیږي د دغه دبرس عساك الهجره يعني واضرب بعساك وهل وك بدبر فخفل لكره وچادا ودبر يعني دبر فلكره و فانفجرت من نصرت عشرة عينا راو خدخيد لي دغ دبر دول سنين 12 عينا قاد عالما داس چني چ هر چا تخبل چنا ور معلومه ام اخو يا بغيبيك لو حفل كل سوي بورد بفل كل سوي يا يو علامه يو علامه د علامه قد علم كل ناس ان هر جماعت هر قوم هر قبيله وناس تل تفهمان شاد دره د قبيله مشربهم اغه زيد شلوخ بل يعني اخبل چنه و پجندل چ دقت اسمش الله بیا ورته لول ما ورته شاباس وس د خود وبو تنظیم موس منو سلوا موسل او د چا د سایه تنظیم موس نو روټي کپڑا مکان پروگرام خو وسوک چې جو یار روټي کپڑا مکان کسا وګر د خلاص ول وو ول ما ورته خوړې شاباس کونو شاباس کو پیو کلو اشرب می رزق الله د الله هغه مقرری رزق سچته د پاره مقرر کړي ولا تعصو تاسو تعدی مکه وي په مزکه کې په داسې حال کې چې د عادت تجاوز کوي کنه عاصی په معنا نه چاله اعتداب یعنی د خپل حدس خدای باندې وتل راغب وای ولا تعصو فی الارض تاسو ګرځې ما ته ګرځې را ګرځې ما په مزکه کې څه شي حالا کونې کوم مفسدین مفسدین خو حال لیکنه د تعصو د ضمیر فساد مکه وای پیرو کن زمینه فساد مت پیلاو فسادګر وکن فسادګر وکن عجب شي عجب دنده تک سړی ورته حیران خدای چونه رب کریم ذات بیا مې مهلت ورکړ دامول دریا وشکرو یز قلتم چې تی موسی علی السلام ته لن نصبر علی طعام واحد دا ما مسله کړه چې زمانه تیر شول دواره رالوې مش خاطور هو وای او چې جوړ دای زنانه تی بیا دای چې شو زنانه د چا د کرک غوندې وش ملاوی دی تا وای ول باش کی وسا اوه پتاي ته چې جوړ بش کی وسا دغه د بشکو د خروړک مروړک تا ګرد بچی کی دی ګل دا ګرد بچی وګوره دا د لاس بقلی اپ مفهوم کی دا ګرد داخل دا خروړک دا مجه ورجک ورته وای یو ته خروړک وای یو ته بشکی وای یو ته چش وای ساګ وای دا فیل تاسو فرق کوي دا سبزیات پالک هم د دغه نه وښ غدی پالک دی ساګ دی بشکی دی خروړک دی ورجک دی ول مجدا غو دا نو شزه دا شي فرمای نه دا پوي شزه ته پیژ دی صفا د مرغم نازک خوش ول کباب دینخ هاجه خوندو چې خوندو بش بش وا وا ساګ نه جا پالک والخبز والدايه وكسم خراق دي على ورز دغه كسم خراق على ورز يعني لا يتبدل يو انا ودا معنا نش يو دول دي نو يا ودا حسن خونا نو ولي خو تو بيد واي دمي چې مفسرين درته واي چې دی ول چې موږ تکو على طعام واحد چې ورته ول معنا هر ورز دغه ډوړي د هر ورز پسر خان باندې هغه قسم توپ دي ترکاري کړو ول دا موږ دغه دغه تک موږ نو خاطور ول چې شو غاري خل مو مسرج نام راه وای موږ پښک کوو خروړک وړ ورجه خو یا نه ولاده کې څه پیغمبر ته ناشتي وای مړ بشک وړو که نه ولاده خدای جنا ولاده دا الله چونه کریم ذاتي موسی علی السلام وای مړ بشک وړو دالم وړو چې یو وړ یو څه غنم یو څه دال یو څه پیاز دا ګټ دا پسندیده عمر د شج دي کنه یو غنم ځینې مستستا کې دا نور څه شي دي اگر اتا بلاد مسعود قرات د سومرا غلې دی هغه به څوک شي توم شي بیا خو ګرد څوک څو سبزیات ګس غنم چې دیوت کغه قرات سوم غنا غنم عادس خدال دی بس خل چاته وای پیاز تا وای پیاز د دنه د دې ګندنه مندنه نه ته تر تیزا ګندنه و دا دغه ولر دا هی ای څو جومره تنا ولا دنه پاستر خان چې غوش پرتی بل شي تلاس رول دا د غوش تو هندي کنه بېکل ته وین لیکن دا بد فقط عمر چې د کرک نازکی غوش په دنیا کې شیرینه غوشل دا وای وځي چې یو غن پیاز هی مصالح اسلام له بلام وو چې دا بهترین شی په دا چا باندې بدلوي په دا ادناترین او په خصيسترین بدلوي یعنی ګسر تی دغه شی رزل طبیعت خلک یې چې دغه ور نه ول دا او مصالح اسلام له دانو د معجزو کار نه چې زنه به خدای ته هم بشکر راکړ مصالح اسلام راغلی خدای ته توای بشکر راکړ ول دانو دلته نه بس یو څه ته کله ولا شي کنه تاسو بیا باندې نو خلیری لري وته نو باندې بیا خلو څه شو کليو لاشي مصر نو دخلو مصر یو مصر ته دام سارو لاشي دا بشک مشک بیا دوری دا ساګاله ته پیدا کی پیاز مال ته پیدا کی جو سبزی دکان نو ورسې نو وایخي دلته نو په دام وادي سینا کې دا شانس زیرت زنګرس ولته هغه نه است ول واغه است نو نه دی یاد کی هغه ورکه راواله وایته خو وېس خلدم یم انشاء الله نصبر مړ بالا صبر نشه کولای پتا مې واحد بنتا مې وای ترجمه مزدا سوال دا غي اورنګ خورا کړو فدع لنا ربك دخبل رب خصمج دفر وغوار داش دا وغوار چې یو خرج لنا مم ماتم بیت الارض چې دزمج دفر راشنه کی هغه شان چې غم زکې راشنه کی هغه نو کوم دی دا داغه تفصیل دی د مم ما تفصیل مم بقل ادم زکی دغه سبزیات مانه تل خروړه کو چوک خروړه کو بشکی ساګو سبزی وو پالکی داغت د دغه دنګ غندنه او ترتیا زاک چې شي داغت پکرا باقلها وقصاها دغه چمبرخيان څوردوي دا وښ ټول دلی دا بلای شره ګرځیدل قصای ادم زکی د چمبرخيان فومي غنم عدس چوب دال او بسلې چوب وست پیاز ول دا بسلې دا ګرد نسبت هم زکی ته وګیږه دا دم زکی صاحب دا دم زکی فلانه یعنی دا اسماني شي اندی کړ یو دا زکی نسبت کوي تاسو په دا نقطه پوهی چې دا ګرد له چاله خارج بلای خو نه ادم زکی له خواش راځي دم زکی دال غواړو ته په سبب یاد اسمانه دال را لیدي را نه نازل یا غم نه غواړو چا ولا غواړو دا نقطه ده په دغه زکی دا نقطه دماغ کې راځي وای خدای په بلا ولاړه موسی علی السلام ورته لی اته تبدلون الذي بالذي هو اتنا بالذي هو خير ا تاسو دغه ته تیار شئ چې بدلوي څه کوي لال الذي هو ادنى رتبه چې هغه ډیر څوک دي د رتبه او د خوراک او د قدر او قیمت په لحاظ ډیر لاندې دي بلذي په هغه بدلوي چې هغه تر دینه ډیر افضل او اولاد یعنی دا غواړي هغه څه کوي پر ورکوي نو لارس اهبتو مصرن لارس شخص انزلو من نازل سی یو چات یو شار د شارو مصرن نکر دی دلته یو معین شار نه دی مراد ځنی څوک مراد یو شار د شارو فإن لك ما سألتم زكيت تاسالت ول نازل سي لدي وجه شالت سيده فارت بها غا شي استچاتيه وار اغالت موجود ديشتي وار الله وي داغ خلق ولو بيا ولا ما هم مهر پر ولا کوي ولا چش بس ذليل مثلك داسي سزا وار کله په دنیا کې عام چې ذليل سو حقير سو قادر ختم سو توګ لاله اگر شرف په دنیا کې دا هر چا په نظر کې انتهائي حقير او ذليل ښکارا کیږي او تر دا نه نه پوری په جهاني سطح باندې صرف دغه اخري شپې دي د دوی چې دا قیامت ته تور دي د مخه خاص کر چې دا دجال راغی په داشکو کې د دوی یو څو عروج پیدا کیږي ورنه له تاریخ له کوم وخت شروان سی دي الا بحبل من الله وحبل من الناس یا د چا د خدای په نامه به گزاره کی دی چا فسایه کی یا به د یو چا د یو حکمت په چا کی په پنا کی گزاره کی ټول عمره پدا کی تیر یواره په سو کلو د مسلمانانو زیر نگین د مسلطانانو د حکمت او د ریاست لاندې څه کول زندگی تیرول څو سو کال چې شي ورکول جزیه ورکول ادا غور سره بیا د عیسایانو وای څو د عیسایانو په دروازه ناشتي یا برتانیا سرپرستی کول نن په جهانی سطح څو سرپرستی کوي امریکای کې هغه عیسایان دي کنه څو زمانه جرمنی کول هغه په سی وخت کړ دغه ذلت دی چې قد عمر اقتدار د دې خصل څو دی به قد عمر د بل محکوم او زیری داست کړ ذریبت علیهم ذله والمسكنه الوجد دوی تر زو د باندې اخواته وته لیدل دی به قد عمر څه شي وجي بي او مخته چې وګورې له دا مخ څخه د ارڅو دولت باوجود لیکن دا هلعت او د هلیس خبي چې شي منتزا کیج لوجه منتزا کیج دا د يهودانو خاصيت دی کنه ورسي وسي موږ نو څه وسو چې پیسې بډيري لري کنه دا غنا نه تکنه اے دنیا کی غنا او شرف دی کنه او یارا شرف دی کنه غنا بدلس نه بچش توانګری بدلس نه با ما یقین دی وش لوجه بد دي تزرو اخواته وتلی دا ارڅو دولت من مجھے تاس په معاشره کې ګور دا بعض انسانان ته یو الله حجاب شي استغنا ورکړي شي خاص زړه ورکو شي نه لري دوه لږه زړه دی ولا که چرت لاوي په دنیا کې فشار ساکنس دا سی استغنا دی دا لوی دولت هي چې را نه خدای کلم وخري وخري وخري وخري الله اکبر الله اکبر ذربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا رجعوا متلبسين بغضب الله يعني اولل السكنه وباءوا حاصل ترجمه چې زه درته کوم وباءوا دغه ځانو نه اولل پر غضب ته الله وایي چې رجعوا متلبسين بغضب الله چې د الله پر غضب باندې ځانو نه وللل دغه د باء بي او باء ترجمه کې تقریبا دغه ښکار کیږي دغه چې د متضمن دي دا معنی چې دوی ځانو نه وللل او ولرل سو په چا باندې پر غضب د الله سارو معنا سیرورت معنا سارو به غضب مل الله چې دیو غزدل د الله غره غیر المغضوب علیهم کار دی وکنه وستا یو ته ګوري چې ارض راضی د غضب د غضب انتهای هغه عظیم جرم دی یاره الله حلیم کریم ذات دی کنه د ته معمولی غضب ورجی دا خود د جرائم چې پړې ولګي بیا الله ته غضب ورجی کنه د الله تر غضب په اسانه باندې شړین نه لاندې کی دا په یو ورځ دوه ورځې ډرم باندې کې دیواله ولا غبیته دی رجوع توکره په دا باندې شړې چې نه ګد مغضوب علیهم نه ګد او باو بغضب من الله ذالک ولی بانهم كانوا يكفرون دا الله په غضب دی ولی ولرسو ولی زکات چې دا د دوی دنده کانو یک فرونه به آیات الله لا غا وخت د دنده چې یک فرونه تسلسل دی مضارع چې دا وای وای استمراد الله کی چې دغه دنده او چې یک فرونه بالله یک فرونه به آیات الله د الله پر آیاتو به انکار کاو و یا خالی انکار نه د نبیانو قتل ته به هم تیار او ډیره په شهادت هم ورسول و یقتلون النبیین بغیر الحق فنا جائز به در قتل د نبی خو اسیم وی بنا حق او دا خو بیا د هغه مزید شناعت د اظهار د فار چې قتل د نبی او هغه څو بن حق ذالک دا ولی دا دندې کولې وای زکه دا د خو یو خصلت په خمیر کې و ذالک به ما عصو په سبب د هغه نافرمانی و په ما سبب دا هغه نافرمانی عصیان د حکم نه منلو ته کی دا حکم نافرمانی وکانو یعتدون او دې امیشه د پاره دغه خو یو خصلت جار لازم بخشری دغه نکته وای چې دغه خو یو خصلت یعتدون چې د حد تعدد تجاوز کو شی امیشه راولې خدای بلی کول توک چې دا هغه ته مرا دا اړه د پښه اړول د دوی خو یو خصلت دنده یو واره نه وو دوه واره نه وو ګډومرې دغه دنده کول ش دا چا به کوست الله جل جلاله دا ما بین کې ورفانا په دا ما بین یو مضمون دا یو اشتباه رافقی چې شاید دا د بنی اسرائیل په داسې انداز تذکرې چې خدای تعالی لدی سره د یو بادی او نظر انسان په دماغ کې داش کاری کوي چې خدای تعالی د بنی اسرائیل سره ځاتی دښمنی پر سره اخیست دا هیڅ کار کوي کنه چې دا د دې یو حاجی داسې انداز ورته شروع کړي دا د دې الله دا شارک شنه چې شنه دا بند نه اوسم الله وای دا چې مؤمنان دي چې د ځانته مسلمانان وای زما د یو چا سره ذاتی عداوت او دښمنی نشته شیخ الهند رحمت الله علیه ترجمه په بل انداز ته کوي لہذا کدا يهودي طبقه ده کدا نصرانی طبقه ده کدا صائبینو طبقه ده صائبینو په باب کې علما او دی لوی اختلاف دي خو هغه شه تحقیق ادار چې وخت کم کاته د احکام القرآن د جساس وګور هغه ډیر شه پاس پر دې باندې کوي چې فل جمله بنیادی تعلیمات آسمانی تعلیمات بیا وای چې د ابراهیم علی السلام د وخت څخه تعلیمات ته ورپاتې سیو خو خرافات لا په مرور د زمان سم څه سیو ورګټ سیو کړه لہذا که بنیادی بنیاد چاو د آسمانی تعلیمات یعنی مذهبي خلکو خرافات پور ګرځي او د فرشتو عبادت هم شروع کړي دا ته صائبین وای الله وای که دا صائبین چې ځان ته وای لکه اوس په جدید دور کې په وخت موجوده روان حالت کې چې الله او کتاب وکي چې ګورز ما زابطه زه چې د چا سره د یو ذاتی دښمنی د یو فرقې خاص زه هم نه یم ما ټول بندگان کته چې بریلوان دی میږي کته سم په لار راشي او که دغه دور چې د مونږ دیان دي کته غوي او که د چا وی دی بندوالي دغه او که دا نور وي چې هر څوک وي زما د تی عنوان سره خبره نه ده اصل مده چا سره د ایمان او دا عمل صالح اوس هم دغه خلک دا هر فرقې سړی بیا وایي ما عمل چې هر فرقې سړی وي اگر راځي نن اسلام ته تیار شي ایمان پر دغه پیغمبر او پر دې کتابه نه راوړي وایي چې په دازې باندې ابو الکلام آزاد شکی دلې خیال کوي چې بیا ګوري وخت وختونه موږ نه لرو په ترجمه القرآن کې شکی دلې د وحدت ادیان یو تصور پیش کړي دغه ډېر غلط پیش کړي د انداز د گفتگو خلاصه دا ده چې ګویا يهودي او نصراني ک په خپل اوس هم په دې ډول کې په خپل دین باندې صحیح عمل وکي نو هغه تن څور کول کی جنت ور کول کی وایي څه شي دا ډېر سخت دوکان ډېر سخت خطا وته لیک په ترجمه القرآن بنوري صاحب هم سخت پرځګې دلې مخبل ترجمه القرآن بیا وته د پورتو ترجمه القرآن څخه هیڅ خطا وته لیک په پښتو پوسولاس وزکه دا سری نصوص پر دا باندې گواډي چې يهودو نصارا مخکې خو بلا څنګه څه گزارا وا چې عالمي پیغمبر راغې دی مکلف سو په ایمان پر دغه پیغمبر او په چا باندې په دا کتاب باندې چې یو څوک دومره عظیم پیغمبر او کتاب نه مني بیا غا چیر تر باندې څه شي دا کېدې مسلمان پته کېدې د غلطیات او د سهاره دغه آیات چې درته راخستې د سهاره چې دغه آیات خیال کوي نو چې کوي موږ وخت نه لرو بیا وای الله لیکن دته مضمون مالا ته چې په بل انداز دی یعنی دا وای الله وای چې صرف یو نامه او د طبقه سیسما د ذاتی دښمنی نه ده کته خلکو سم د دغه بد څخه چې شو لاس واخی امن بالله والیوم الاخر یعنی د اسلام دا مکمل اصول د دته څوکي تسلیم کی بیا بس ما دښمنی نس غم د عالی جنت ه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصائبين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا ايمان فرز د اخرته پر خدای ولر عمل شایسته وک فلهم اجر عند ربهم ده الله لا طرف شد دوی د پاره یو بهترین اجر ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نا خوف تن پر دی باندې پریشانی پر د ماشرسته یو لانس ولا فلهم اجرهم دا خبر دی وست فلهم اجرهم دا من امنه مبتدا ده فلهم اجرهم دا چوک دی خبر دی دا خبر او مبتدا دواړه بیا چې جوړیږي خبر د چا جوړیږي دا ان نه خبر جوړیږي دا ما بینکی ورایو د یو اشتباه را فایو وکړه څه او د مؤمنان ته دا تنبيه ورکړل چې دا نه چې تی دا تر ګمراز چې موږ خو خدای تعالی زموږ تاریخ موږ خو مؤمنان په يهودو په خان دي خپل ځانونه بم چاته چولي کګان تا چولي خیال کوي وای ما څنګه دا څه مې درته کړی وای هغه در یاد کی چې موږ پر تاسو باندې څه کېلالې وعده ولورم د سرواغستله ورفانه فقوق متخور بیا مې چش یعنی یو وعده اس ولا اقرار سو چې دوی ومنل چې هو خدای مې منو دا ستا کتاب دی خو مر سم رسو بیا را ژوند کړ بیا ورته څه دا ومه ولاخو نو بیا فوقك متور چې پر تاسو باندې ما غره پورته کوي وزنه تقنل جبل فوقم لکه سایه خزوم بیا موږ ورته قلنا موږ درته وای څه مدرته دا کلا ما حذف ما اتيناكم بقوه انت مش تست درکړی دی هغه څه کې شپټ قوت سره یعنی عزو علی ابن نواجز لك الفاظ حدیث کی جرازی چې بالکل چې کی منګولی پر چینګ کی دا الله پر کتابانی منګول لك زمر په قران مجید کې تعلیمات څه کنس څه ترا واتسمو بحبل الله بقوه واذكروا فخوجونه سي ما هغه تعلیمات چې په دې کتاب کې موجود دي چې ما اتيناكم کې موجود دي لعلكم تتقون شاید چې تاسو بچست متقین سره دسل جوړس ثم تولیت بیا پر رفتار رفتار د زمانه تاش سکرل زغه ته شاوړول من بعد ذالک فصل دی چې وعده ما واخت من بعد میثاقی و اتجه الله وکز ما رحم نو در باندې فلولا فضل الله و رحمته لکنتم من الخاسرین تاسو به تباہ او برباد به نن به مخشل انو بیا د خدای فضل دی چې بقامه در کړی رشم در کښلې نه خسران خود د دنیا او د اخرت وو یعنی ګر سر به مڅکړی وي دا چې کړیو چې توبې مو به دروازه مې بند کړیو د دغه نبی په ذریعہ به مغفرت هم نه وای درکېدل لیکن بیا مشه د سر کړی فقلنا لهم فلقد علمتم الذين تدعوا دا د داوود علی السلام د زمانه واقعیت یو ایزیا ایزیا ورته نیمېدل دا یو شارو د دلته دریا په غاړو دغه د فلسطین آس پاس خورو ګرځ د دلته دریا بو دي وسم کنه وای اره ایزیا یو څوک دی دا هغه زمانہ د دې چې کمزکی دي چې شکړی په ته کړی وي په فلسطین کې د دې څوک هم حکومت هم د دریا په غاړه یو کلی چونکی د هفته ورځ د دې د عبادت لپاره مختص ول کزمړ غدا جمیور د تلاف دا ورځ باندې پر شپار په باندې لګول او شکار باندې کوي عبادت نه بغرز دي جمیه منځل بس لیکن دا د خدای شان ول ته سورې عرب کې د تراجی چې بل ورځ ما یا نه په دا ورځ بداش بک بک کېدل کړه دا اس میور کوز ورته راپورته کوي د دې سره بدکای او ته بس حال ته شکار په دا ورځ بل ورځ ما یې پته راول انو په دا دریا په دا ورځ به دا غاړي د چګ چګ کولې دا دریا په غاړي لبرال او زو جو برا خلې بل و وډک شلې ورته مایانم خواجه مایان ما دریا په غاړه کډیان ورته جوړ شنی شنی لارې د دریا په ورک هغه په دالاري کې په داواله کې په دلشتي کې بچاله راغې کډیل راغ چې کډیل راغ بس دا ورځ به د هفته پورز باندې خدا خاطر رال دلته به چې شور باندې د غلشتي چې به دا کډی تر راغلی ولته به جلا حوزونه جوړ کړی ګور د دریا په غاړه حوزونه کړی وته هله دا کنا ها دغه دی هله ګر ملان تر سی په دا خیال چې دا یوازې هوت ته ژغیر ټول اتفاق د امت د مفسرین د دې تر خبرې دا ټول امت ته وای دا علما او ته د دې امت هم دغه خبرې بس بیا پیدا لشتې بند بس دا خبره به کار نه پدلوي مز دګر پیدا لشتې بند کې سر برال دواره به مايان خل خل په غاړه په تو حضور تک شیر دي کښنی یو کښنی یو زونو کډیان بس مايان به ورل کړ ول مشکون لختي فرش کار لك دا دنده شروع بیا حالت په دا کلی کې یو جماعت علماء او د نیکو کارانو خوبو هغه دې تبلیغونه وکړي چې کا دا خدای سره دا دنده سره نه کی خدای سره په دا نه خطا پاسي دا څه دندو ته تیم لا تړلې دی ویل لا شي کړ دی اخر بس د الله عذاب راو داوود علی السلام په دغه وخت باندې بس داګه کړ دواره هغه کلی والا هغه د الیوال الیه کلی وو هغه د نیکانو خپل محل له دی جلا کړ دایګه په یو خپل وزمش ته سرګټ نه وسی خپل محل یې هغه د جلا کړ له دیواله څخه جلا کړ خپل ګرد او خاطه بارس دی په دغه د شکار چې د دسیسی کولې دغه ګرد په یو خپل چې سار راپورته کیدل ګرد بزوګانو بس غیدل نه سوې نو هغه شعور او هغه پوهه ګرد ته شو پر خپل ځای باندې وتن بس چې به د خپل قریبان د شناخته شارت دی د خبره ځغ نه وو دغه خو مهلي خو په پوری دی وای چې غبی روړ دی مثلا نه خو دا خو دی خدای دې مرد ګرد او ساتلې دا عمل بدا کوڅه یو خو هغه د دوی مهلا او دا خو دی مهلا او دا ورځ ځغ نست کسر ځغ نست په خو نو سار سو کړه پای بو ځغ بو کنه په دا ورځ ځغ نست چې دوی داسې یو څوک سان چې په یو قتل کا د فخسرایو خپل بزوګان دي بس نو یو جبا جبا کیفیت الله دې موساتی کړ دا الله خو ډیر یقینا دا الله نه فرمانی ته دې حد چې سړی کینه خو بد بدای دا خدای خو لوی ذات دی کړ بس دا راوی جوړلې درې ورځې پوری ژوند دیو دا شناخته سی به ول دل ته سترګو به وښ کې به دلې د بیزوګانو په شکل و درې ورځې ژوند دیو بیا مرس ختم دا بل نسل دا غنی دا بیزوګان نه دی دا تجلا نسل الله وې دا خو دریات چې هغه تاسو ته دندې کول بیا نه دا ناجایزم کول ولقد علمتم شق خبر ياس الله وي شم خبر ياس والله لقد علمتم والله لقد علمتم قسم دي پر خدای وي چې تاسو په دا خبر ياس الذين په کسانو اعته دو چې تجاوز کړیو د خدای د نافرمانی منکم لتیس فسبت پچا کی په هغه په بارکی په حق د چا د احکام د دافتی سبت که په لغت کې چاته وای قات ته وای چې جلاله قات معنا په دا ورځ به اعمال ګرځد قته کړیو او بسایی ته وای استراحت ته وای دا ګرځ په لغت کې ترجمه دي فقلنا لهم چې دې دغه عمل وک نو مجور ته وای چې دې تعدی وکړل نو مج ورته وای كونوا قرادة خاص إن زليلة بزوجان سي زليلة بزوجان أغسول فجعلناها نكالا الله جعلناها يعني هذا سوق هذه العقوبة سوق ويس دا عقوبة دا عذاب مي دا چشي كي دا يو عبرت وقرزوه معنية مي وقرزوه چشي چه دا يو چمبر سي كان نكال أصل كي چاتل جيز اي دا چمبر ندي یا دا د نتی فسر کې چې ورواچی دغه نه دی دا وات دغه ته نکاله وای کړ نو دا قوم د اوښ له اره خاص خطر راګرځولې څوک دی زو ذریعہ ده کړ د قسم عذابونه گویا د انسانانو چمبر او اوسارونه دي چې ما دا عذابونه وکړ چې داخلك لچاره وګرځي لبدو را پشا سیکل وایس د لغت خپل ترجمه الله وای دا قسم عذابونه زه دې لپاره کوم چې د خلکو د پاره د عذاب د ګناه څخه درا پشا کې دو ذریعہ وګرځي لما بين يديها وما خلفها ده هغه کسان د پاره دا یو عبرت وو دا یو معنی وو چې هغه په هغه وخت کې دا قریه ته موجود چیرې وو یعنی حالته حاضر وو چې هغه حاضر وو ولما خلفها دا آینده انسانان د پاره چې د تاریخ اوراقی پډکی وي او بیا انسانان د قسم څه شي کوي عبرت وو وما خلفها چې ما بعد وموعظه للمتقين او یو واعظ پد چا د پاره وګرځي د مسلمانانو د متقینی متقیخو په خپلم ګویاله بدو باندې لیکن د پاره د تقوا د اضافي مزید چی شوګرځي باعث وګرځي د متقی ویز قال موسی لقوم ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره بقره رااله بقره بقره رااله بیا به ورسته ګور کن را بقره ملنی پر دا بیان پر قصو واقعیا دچا بقره بقره نه یو قصو د خو د غوی به بن اسرائیل غوا ده غوا نس وا شو غواس د بګی دغه دغه غوی ای خوم په د حماقت باندې څوک دي زیات مشهور مې پټانه دی دی لکه څه غوی ای اے غوی ای دا بن اسرائیل هم تاسو به وکفو تر دا غوی لا هم څوک به وکف نه دا غوی څه دې مناسبات هم بقا عامل یو سړی په دې کې ډیر څه سرمایه دار دا واقع هم د 30 مل میږي او په شه د لوري نو یا بابا سوی خدای موسی علیه السلام د حیات کیسه ده زایره دغه خبره ښکار کیږي د بنی اسرائیل د زمانی نه ده د مصر نه ده چا ده د شاده د تورات د نزول نه پسته ده ترتیب د واقعیت څنګه دغه ښکار کیږي نو یو سره اولاد یې نه درلو د اورونه درلو څه شي او بعض روایت کې یا کا ځامن څو اکثر ده ته وایي چې شي اورونه په شیډیر درلو لې ډیره ورته سودا اوس دغه انتظار نشوي کولی چې د مرشي لخوا خیره دولت سمړ دی لیکن تر هغه لمخه دنیا خو حرس لاله چې یو جن غوړه ته جت بس ورته سودا چې راس دامه بدای مرکی بیا نو سار دا چې هغه عمومي د کوڅې دروازه نه ده دا کوڅې په دروازه کې چې څه کوي تسکړې بس چې تسکړې سار چې راپورته سو اول دی وکړ چې رال موسی علی السلام تکښې نسل اوس مړی اوس مړی خپل کوي خپل حال ته تسکې بیا موسی علی السلام تر اوس اوس الله شان دی دی خوب غپ کول هغه ور باندې رښتا سول دی خو ځان په داخلا سا او چې مړ نه دی وژلې چې ځان بیا پر مړ دا الزام تهمت لګې چې دی د پیسو لپاره کا وژلې نو دی خو کوشش دا کوي چې مړ به تاوان پر بلکو او پیسې سازش شیخ تبیت خونو دی ګرځر دی سازش دا جوړ کړی موسی علی السلام لرا له ولزم مړ سم حالو شاو خوا قسمونو کې شاو نه کولی صاحب دا هغه سو تفتیش شروع شو تفتیش شروع دی خو نو وس د مصنوعي ټینګار کې په دا خبره څنګه هغه خدای رښتایي په سر اچین کړ دې مصنوعي ټینګار کاوه چې موږ دا ډیر ټینګار په دا خبره وکړو د خلکو په دا اشتباه بالکل څه زائل سي پر موږ باندې بد ګماني نه راځي هغه خدای تعالی په سر اچین کړ ولنو ته پیغمبر نور اوی شه دا موږ مش ته قاتل راو شه موږ غواړو در سره کړ بس دا سلسله او اړو دړو بیا نو په باه مې جګړې سره شروع هغه لې تاو جلې دې فدارا اتم فيه چې اختصمتم فی چې تاسو مخاصمت سره شروع کړي معنا در اتمره چې یو پر بل ما اړاو ځان مخلاص آو زم کاول دا مړ یو پر بل تاواناو په پښتو کې با ما هاوره ترجمه څه تاوي چې یو پر بل بیا تاواناو غوړي تا وجلې غوړي تا وجلې غوړي ولک ولک چا وجلې بیا تا وجلې اړو دور سره جوړ موسی علی السلام تک شینسل چې دا حقیقت په اوس خبره به تر وړې ته د خدای نبی نو دی خو بشک جنې غوښته نو قاتل نه ولې جنې غوښته نه په موسی علی السلام ته چی غوښته بشک چې څوک جنې وای صاحب وای نو کومه د مې قاتل کوم یې غوړي دا څه تعجب خبره کو نو بس موسی علی السلام ته وای هراله چې ورسي د الله حکم دار ورسي غواره والی هلاله کی بس پوسټ جنې وای کښ ټوکر غوښه را وخت د مې ته ورسره مړې بنه شخه وای دی ورته وې مړ نه شخه وز دغه رنگ ور کړی دی چې مړ څکو مړ خو داسې بدیا خستې زمړه کښ او ځلې مړ نه شخه تر څو چې شنی سوي قاتل نه نیول سوي مړ ول قاتل غواړو بیا به مړ شخه وکړ څنګه زمش قتل سوي دي والله کې پرې دوه هار دوه جوړ کړي وز دې په غپا غپا کې خدای تعالی راولي راولي کړي کې واچي اپا سره دوی سره جوړ کړي دې مړی پروت عامله کا پروت چې جې عامله کا پروت جنازه پرتا جړ دوت الله مصلی اسلام ته ول چې بندا چلو کې وسو ته یو غوړه وري نو بل سایل دې په دې پوس چې سب خدای زما خیال مخ پرشته کې دوه دکن چې جې دا یو د می بهاني شروع کړل ولوغه غوا د مې سره څه تعلق لري تاسو موږ به خې ملنديان نکړو اته تکې زنا هوځول موږ دې به خې چې نه وګرځول ملند دې نه وګرځول یعنی به خې ملند نه پراول د دنیا جهان خندني مو جوړه مې وګوره غوا وګوره تا هغه تل کاکا دا زب پیغمبر يم مړې ته بګفه نه د مسخرې نه دې خدای حکم ته کړ خري خینڅو چې وکی دا قطر ادا دوزو باندې جوړې وز کوله کاجی نقلا چی جن غره ولودا بنو څنګه غوای دا بنو ځوانې کزړې حدیث کې راځي کچېری دی په دغه او ابتدا کې تللی وي غوا د غواګانو راوستلی وي الاله کړې وي لغه کار پکې دی لیکن دوی سختی کوله خدای سختی پر وکړله وې سبل دې تور برابرې پیسې هم ډېر پر ورکې ته څه وکې حالای کې غوا درې د نانی روې د غاغه وخت قیمت په درې د نانی رپیدا کېدل اخري ودا چې غوا هغه غوا چې قران ورته هغه د تورات حضرت موسی علی السلام ورته بګو تکړه هغه دون غټ قیمت یو چې دا پوسټ د سرو ور ډاک کې کړ خدای دا هغه جوړول هغه بیا یو بل سره یو الکو یو ځوانکای الکو پلار ډیر عابد سره تیر شو هغه ډیر عابد چې مونږ نه دی دا الکو شنه یو نو یو غوا درلول جلګی دا جلګی واصل چیرې وشړل دوری سره ته پر دا غرو کې وشړل چې دا سرغشي مرغشي خوري الله ته بسارای کې ګرځي اوس کوم لګترې دا وایم چیرې ګرځي بسارای کې ګرځي نو چې مړې دی دا خپل شي ته وسیت وکړي چې زه خو نور شي نه لرم یو غدا غامي جلګی د خدای په حواله په غره کې شړلې د زما بچی رضوان شورتې دغه ستا غوا درای ولک بس هغه خو نو ډیر د پلار عمر تابع او تابع فرمانو بلکې ډیر شه بار الکو ډیر نیکو کارو د پلار عمر د حقوق او ډیر خیال ساتي چې دلته راغ شو یا سری مور ورته چې زوې ته په غره کې پلان غره کې ستا زو ستا پلار خو یو ګلګي شړلې ته لاس د غره ولا پیدا کړ بارا نه خو نو بیا چې اسرائیلات په ورګډي شو کې درته کې مسرین کې بیا دا ولاړې ده چې وای او نیول ده چې پیدا کړل دا چې د اسمال ورته مشوره وای بس هغه رااله دي لا اچھا ته لاس نور کاو دته و درې دلې بیا یې کوټه راوستل په لار څو ځې شیطان ورته ولاړ شي څو نه کړځي څو نه کړځي مور یو خبر ورته کړې ول زوې د ما مشوره کوي بیا به خرڅې دغه سپېنه خرڅ بیا به د مور سره مشوره وکړل بیا به سودا خراب کړ هله هله دا نو هغه تاسو ته کې جوړ غوا د جل بلکی چګي جړدا په خی جړدا او رنگ یې هم دسی باراونا کرن څه شي د چمکدار چورته وای څه وای وای د چمکدار رنگ او سره ورته ګوري د خواند ورکی تصور ناظرین سمانه د خواند ورکی ډیر پر کشش رنگ دا شي صفاقه د قامت هم جوړ دا وګرځیدل وګرځیدل هغه اخیری دکسي ورته کولی هغه په دغه غوا کې د ورته شته باندې وو ځوان دا شي دغه شی به وی کبه غاش کړي کبه نه کړي کبه دا شي زړه تر غاش تیرې کړي فارزون سمانه چې عمر به قطه کړي عمر به قطه کړي سمان فارضا معنا دا چا ده د قطعې ده یعنی عمر به خړلې پښتانه دا ورته چوي وی پلانې نو وو عمر خړلې دا غوي نو وو عمر خړلې دا معنا چې عمر یې قطه کړي تیر څو د دې بیا مو حواله ده چې د عربو چې ګویا عمر یې پری کړي څه جاي هغه عمر چې څو هغه ګرځي پری کړي ختم کړي دي مطلب فان زندا معنا چې تر وخته تیر د سپینسر یا بډای غوا به کده هیڅ وخت څنګه وي او وزاله دا څه شو هغه ورته لیا نه به بالکل دا سی وی چې بی غاشي غاشي مې کړي واړی بنې څه شي واړی پیژنې نه یو واړی دی واړی د کنا چې غاشي نه کړي څه شي دا د غاشي نه شي نه مات سی د تنور نه راښنې شي دا وخت پوری څور دی واړی واړی هاشه نو الله داش به هم نه چې بیغاش به یو داش به هم نه چې تر چا تیری تر غاش تیری په دغه دوه غشې او څلور غشې او شپږ غشې ورته د غشونو راشکار په ځما غته ودی هغه طالب راشکار کړه چې ښا وا کوم نه غشونو شنه یو وو دسته یو وو دا چې کلګ غشونو هیڅ کار نه ځکه دا اتفاق دی راغی کنه هغه وګوره چې زه یې کنه نو ولداس بنئی چې داس نه ځړی نه بالکل بالکل څوک وی بیغا شوی چې بالکل تر اوسه پوری هغه بکر بکر معنا دا چاته وای بکورت گر سره دغه با کافرا په دغه ترتیب دې مادي چې کوم لفظ ما جوړیږي معنا دا ابتدایت او د اولیت ورکی ته چا د حماده د لغت څخه چې معنا بالکل ابتدایي عمر والا هم نه د چام نه باخیره تل دغه وجه څورته وای باخیره او دا د فکر لفظ همیشه چې استعمالیږي که دا دلته استعمالیږي دا به تور دا اغه لکه حائزون چورتوي څه وای امراتی ته څور دی خلک حائزونو ته کی حائزتون حائزون ولې دغه ماده په اعتبار د خپل معنا مختص په چا پوري ده دغه وې چې غدلتم بکرونه ولې بکرتون نه ولې فارغتون نه ولې علی کی د صفات چا دي د بکری څه نه ولې ودار دغه صفات ځکه اجراءات په دا وجه د مذکر په شکل بې نو به ورتل چې موسی علی السلام ول ذات را پات ول اوس نو د بیا باندې جوړ کړي ول عاشا دا که دې راو شو ورو ول توې نو څنګه یې بیا څه ټوکر وایته ول بیا نو ول چې څنګه دا اوس نو فاقي ول نو ات قالو دول نه را بکري بن البقره تشاب علينا ول اخ مش پټه سول ول اخ اوس موږ څه وګي دوه غشيران اوس څلور غشيران اوس کښ پښ غشي او جره غا د نو اوس موږ دتر اخو نو 1500 جړي غوایسته 1500 دوه غشي جړي غوایسته اوس موږ کم یوران ول اخ کو سم نه سو بیان ته نه سم درته وایش او کار به پسو یو کبا نې په څو نو مشتي خبر وزو دا تر غوایو دي په چا باندې کار سوي په چا باندې بیا یو سوي په چا باندې دا رټ وب راختلې دي په چا باندې بیا دا د کورو د چاهن وب راختلې دا خل سارا ژوندۍ ته دا وس پوری کو دغه یار په سارا کې وب په چا راخلې یا پر غوې دي یا په وشتي یا په خره دي خو دغه بودګانو به د لوی سولاغت چخ چلاو وکړ اوس موږ نې خبر چې دا منو کار ته بیا له رب سره شته نو کې چې په دا باره کې مزاحت راته وي بیا پخت خبر اوس دې سوالونه ختم دو مثال اسلام هغه وزات مرتب چې دا بالکل بداسي هم مشول سوي نه زلل د ذلت معنا دغه د چا چې شي و مشل سي څه شي دي ان چې شي و مشل سره هم چې شي نه لري چې څور دوی طریقو معبد دا بندګ د عبادت خون دی چې دا بنده د خدای په عبادت کې چې شي و مشل سي کل څه شي دي و مشل سي دا زواید موعد د خوښيات مېشات او د نفسي تقاضي مقاضي کټ دولت لکه شي چې و مشي دا زائد شي ان کټ دولت لکه کلک ټار چې جنې جوړ څه جلا نه لاندی کمبل دین دا فراش دا بنده خوم د عبادت هم دغه مادیس ولا زلول تصل الارض ولا ترسل الحرس چې داسي هم نه چې شای مشول سوي بارونه پړول سوي یا یوی پر سوي دا نه نه چې ووم شل سي تاسو پام کړئ دا غیانو د زغ د زینې چې ګد ور ووم شي دا زینې د پاخس ول دا به هم نه او رو په بني هم نه راختلی چې عمله مشول سوي یا ور میش مشول سوي دای باندې او تک شربوی او بل تک به هم د بل رنگ پکینی مسلمت الله شیته بیا چې بل رنگ بل تک به هم پکینی د اثر غو بی بس الان جئت بالحق بس وسنو تاغو یا اصل حقیقت راته وای چې اصل حقیقت وسنو مجمع لعلک کن الله وای دی خو لاګه قص تیار ولاګه قص یرا دا خو نیت خو نو خو اخر پکې پساو فزبع او ما کادو یفعلون د دې بالکل دې ته نږدې امن وچ دا کار څه کړی ان به خیف ارادو کې دا نو غپې کوله غپې کې راتله ته پساو نو غوا پیدا کړل هغه دیواله کسر و په ډیر لوی قیمت رانی ولا واده یو سره چې موږ به الهاله کو پوس پې کو پوس پې د سرو د لډکو دا د دقیق قیمت هغه خود له قیمت خپل وصول کې کور دا هغه جوړ د فلاړو د مور خدمت نتیجه خدا و شندله پر رزق برکت راځي بس دا وصول په وصول د فلاړو مور خدمت کې پر رزق چې شبدا کې برکت نو بس هغه خو یالال چې حلاله کړل ادواره هغه شره واست اوس نو د املایان دلته سودا دا وای د کوم ځای خوښو هله که ستای په دې څه چې د کوم ځای خوښو د کونا چې غیر واست د لکې را واست له غوژې را واست او ژبې را واست یو ځای را واست یو څه خوښه ور سره کوم مړی حامل کارا پورته سوکر حامل کا ولدا لا چې پر ونی خپل ورې ورو ولدا په هر رې پای کتا هغه یې خپل فیصله اوس الله وی دا خونم ته واس کنه یا دون مشکلات پیدا کړو موسی علی السلام سوال او جواب چې د ناس په خوړو تاسې اخري دې مرلې ته ورسېدل چې څه مکول غلام کول غوامه لاله لیکن د تک شی واقعیا د واقعي ابتدا له کومه زیاده او اذ قتلتم نفسا فدارتم فی دغه ټوکره بالکل د دې واقعي سره غټ پرې کې چیرې راواچو په پای کې ورواچو مفسرین ورته حیران دي ودانو ول دې شو هغه مستقل په جدا اس باندې راوړی دا بجلا از باندې او دا سر د واقعي پرې کې بالکل په پای کې وسر ولګوي وي تا کې څه حکمت دی حالانکه دغه ګرد واقعي خو دغه ځای را شروع وسول چې څه شي وسو مړی ول الله جل جلاله دا دغه دغه دوا شیان په مستقل رنگ ښکارا کوي څه شي یو دا د غوا سلسله څوک دا د غوا سلسله ده چې د غوا په باب کې سوال او جواب سوال او جواب دا ستاس یو مستقل خباست ښکارا کوي داستاسی مستقل یو جرم ښکارا کی څنګه چې دومره بیلاری خلک واس دومره سوال او جواب د پیغمبر سره د یوسړي حق دی چې دغه داتې چې کوي دا مستقله جریمه ده او دا مستقله جریمه او چې ور م قتل وکي او بیا په بل تاوان او یو پر بل متاوان نو قتل زلا مستقل څو جرم کې داغه ته واقعي په سر کې ذکر کړي بیا دوه جرم ښکارا کیدل بیا خونش ښکارا کیدل د یو ګته یو وخت سدین جوړیدل یو واقعا په شکل او عنوان کې د یو جریمه په شکل د یو جرم په شکل ښکارا کېده الهکه دا خدای تکي دین دا د ترتیب د واقع چې واړوي د فارد د دغه چې دلته تشکرسي استقلال د دې دو امرای می چې هغه جلا جرمو دا جلا جرم بس په پوسولاس دا ښه خلاص ویز قال موسی علی خوبی او دا هم در یاد چې هغه موسی وینا د موسی علی اسلام هغه وخت در یاد کی چې هغه وخت چا دی د وینا د موسی علی اسلام د خپل قوم ته چې په دای ورتل به شک الله تاسو امر کوي پر دې چې انتس او بقره چې تاسو بالا له یو غا دا هغه سلسله او دا هغه مقصد ده پر دوی په جواب کې څورتول قومان ورتول اتتخذون هزون ته مج ملانډي وګرځولو ته مج ملانډي ګرځه یعنی مج باندې شوې ملانډي وې اتتخذون هزون قال حضرت موسی علی اسلام ورتول اعوذ بالله پیغمبر وګره ملانډي هغه دچا د الله په احکام کې تاسو نه جاهلان خلګ زمرد د پیغمبرانو کې اسن ته پدال کوي د یو د خطر سپین سترګو چې دا خدای اند کلی بلک کړی د خدای سره اند تر معاملې کول لکه کلی بلک شي پیغمبر خو به خدای شي لگا دوی وراره به چب شي ان الله امر اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين زه خدای دینه فنا غوړم زه خدای د الله فنا ته زم د تعامل نه فنا ورم دا ډیر بد عمل شي زه شم جاهل شم یعنی د استهزاء پر ځای باندې ان اكون من المستهزئين دا چې نو ان اكون من الجاهلين چې استهزاء خو صفته چا دی د جهالت او پیغمبر خو د جهالت نه ډیر لري جاهلانه حرکت پیغمبر کوي ان اكون من قالوا دي باورت وتقول لنا ربك يبين لنا شنو واش تخبل ربك هو تخبل ربك خدا هو غرا لناس مش دبار شو بيجي لنا شي مش دبار شط واضح بيانوكي شو ما هي دابك بكره شنو دا ما هي سؤال جواب خبل بدي غوادي شو ما هي دلت دا تشيش بابك دا عمر باب شتنكي دچا شو عمر بيتي انها بقر قالت ان قال حضرت موسى عليه السلام تقول انه دا رب دا واي يقول انها بقره لا فارض ولا بك شنو بديره تر عمر تیر زړی ولا بك نه بديره د عمر په ابتدائي زوالي به هم نه زړه غاب هم نه اوان هم بين ذلك ځوان به وي د دې دوانو تر ما به څه شي به وي ځوان به یعنی هغه واړی به هم نه زړه تر تیغ غنیش تر غوړ تر غاش تیر سې تر عمر تیر سې هم نه څه شي به وي متوسطه به وي د دوانو تر ما به ففعلوا الوسوس وسور ولا سيدا قال لك ما تؤمرون هذا وكيف فراغ تاس تشيس امر كل سيس قدين شيتي يا دي بس تشوغرو دي داكل كنا تشوغرو وايكل قالوا دول نار بك يبي لنا تقبل ربط هو سبحان الله اجا بدا دشي ادران كي لك دي شي ربي كن تجي جتورس كن على طول هو ياكل يبي لنا ما هي دا قوا مشت ما لو نو هاتش رن بيتي على كسايد رن سرت سايد رن سرت يلو سي رن غوا اسرائيل دي كنا رن غوا تتاوا كبر رن غوا مالو نو هاش رنگ بیت رنگ بیت سی قال انه حضرت موسی علیہ السلام ورته چې دا الله وای انها بقره صفراء دا بغاوی جړ تا کا جړ فاقع اللونها چې پوخ به یې رنگ خالص به یې څوک رنگ چې بالکل گیری رنگ پوخ به یې رون تسر الناظرین چې سړی چکی هر کتونګي کی کیفیت د سرور پیدا کی څوک لاله کتون کی بچی پغه کی بچی شه پیدا کی سرور او خوشحالی پیدا کی معنا را چې سړی تا یین چې هغه ماوره ته را اچي ترجمه چې هغه کته به کی سړی تا باندې را خواند ورکی دا رنگ به سړی تا د دل بل کیږي کنه یو د بیکاره پستک جوړ دی هغه پستک جوړ نه دی د پوغ غوندي جوړ دی او بیا چمک هم لري چې لري د دل بل کی دل هم لري چې سړی ورته ګری دی خواند ورکی دی خوش شي سی تاج فاقول لو نوات سر ناظر قال ذل لنا چیرې علاوه دی بیا ولته تو ورسه د خپل رب وو بولز مجد پار یبی لنا ما هي چې دغه بقره څنګه ان البقره تشاب علينا ولا اقوا فر مش بن چې سله مشتبس هیڅ تر کې نه رمن نش کړ ځوان غا به یار سپین نو غړی بم نه سپین سری بم نه یړ غا به نو د خدای تر بعد جړی ګرځي کنه نو مرتي خبر چې کار به سوي ور باندې کبه نه سو الکه اشتباه خو ته پیدا کړل د بدبخت زامنو د خدای له خوا خو اشتباه نه خو ورسې خو غادر راول کنه او ای څوک خو غادر راول دا خو مجمل خو نو خو مطلق دی مطلق خو من بغیر د چم کی یاره د تخصیص ما عمل ممکن دی ورسی وکړي ان البقره تشاب علينا والاحفر مش بنی دا مغاپټ و ان ان شاء الله ول مهتدون دا الله پیغمبر وای فرمای حدیث کی راځي کی دا ان شاء الله نو ته قیامت به دا سوال او جواب سره شروع وکړي دا ان شاء الله وای زګونو کو چوک سو بیا بچ بیا دا ورته چې وینا ما چې یقینا ان شاء الله له مهتدون مل بخامه خاصه سو هدایت یافته سو یعنی دا غواته به ور ورسی دا غواته به راه یافته سو پیدا به قال انه يقول انها بقره بعد الله فكر رسول طول داغه وقت موسى عليه السلام دي انه ده الله يقول انها بقره لا ذلول داغه غواب هم نه چشي داسي چې مشول سوي وي معنا کار پر سوي کار د کمسخه تو سير الارض چم زكي سيرلي معنا چش يوې کړي ولا داغه غواب هم نه چغت سکړي تاس کل خرسه چې کشتونه یو پکړي یعنی پارټ چلی دلی بیا وایا فارټانو چلی دلی داسې بم نه مسلمت الله شیت فیها بالکل صحیح سالمه بوي دا هر قسم چا سره د ټوکس لا شیت فیها چې عیب ام نه سلیمت العذاب هم وی رنگ به ام ټول یو رنگ وی اور عذاب ام چوپی صحیح سالم وی د عیبونه به هم صفاوی د اختلاف څخه د لون به ام چوکوی صفای د شغات بل وسنه ولې وسنه پیدا کولای شي وسنه پیدا کولای شي بس وسنه ول ټکرات اول چې شي دیول بس سما دی ګویا را وشول الان جئت بالحق قالوا الان جئت بالحق یعنی اغه صحیح وینا دی وکړل چې اوسې په هغه تعریف دی جامع معنی ولا وکي اوسې تکول شي پیدا کول شي کند زینه خو نوم دی کن چې شي دی غبیان خو نوم د غباوت یا د حال دی کن چې تر اوسه لا څه نه پیدا کول غوانه څه پیدا کول نو وشي چې تعلق خو دغه بي فذبحوها الله وې نو بیا دې دغش وکړل پیدا یې کړل راي وستل نو یې بیا څه کړل نو یې بیا علاله کړل علاله خو یې کړه الله وی را ده خو نو نو چی جوا علاله خو یې کړه خو یې را دی نه و ما کادو قریب نو دی و دې خبرې ته چې دې دغه کار کړی وي کله ول دا دریات و اذ قتلتم نفسا کل چې تاسو یو سړی مړ فدارتم فیها بیا مې یو په بل باندې د دغه مړی په حق کې تاوان کاو الزام اچاو فدارتم څه معنی چې بیا مې یو بل ملزم ګرځول اختصمتم فیها چې دغه مړی په باب کې مڅو کوي خصومت سره کاو منه یو په بل ما لیکن والله مخرج ما کنتم تکتمون تاسو خود دغه اراده نه و چې د دې مشکاره کو خود دغه دا یو په بل تاوانولو مقصد خود چې شو اخفا د قاتل و تاسو دا پروګرام سازش جوړ کړم ته دغه د پاره چې څوک نشي پیدا قاتل پیدا نشي الله وایي تی په ځان نه پېدلس دغه شی چې تاسو د کتمان ذریعہ ګرځول ما د اظهار ذریعہ کړل او یارا اگر ګرد په پوهې نو زه ترابط دوچې شته وای والله مخرج ما کنتم تكتمون الله او حال لري چې الله خو بت خدا دنده کوي لیکن الله بیا دا ارادي چې مخرج ما کنتم الله هغه شی په بیابان راش کرے کوي را باسي چې کوم شی تاسو دننه پټاو چې هغه څوک ده اخفا ده چا ده د قاتل لیکن وی ریک فقل نضربوه بیا موږ حکم دا ورکړي چې غوا الاله کړل لو فقل نضربوه ځه چې یو شی په دغه مړی ووي به بعضی ها په بعضی حصے ده دغه چا بل دا مازی مطلق قران ویلی دی بل تعین پسې ګرځیدل دا فضول خبرې ځکه چې په حدیث او صحاحو کې د دې تعین نشته او نه د دې ضرورت سه یو ټکرې را وخت ور سره کړل کذالک یحیی الله الموتى مزنو هغه خو ژوندای شي ژوندای شي نو خدای تعالی وایي څه هغه ځای حذف کوي نو چې بیا ولا نقمانه دغه چې خدای دا تدبیر وشو کړی نو خامخا به څه کوي ژوندای کېدی چې ژوندای شو بیا خپل قاتل هم ښکارا کوي هغه لمیلا سه هم معروف وسو قصاص نه هم ور باندې راغی دواړه خطا سه لیکل الله تعالی کوم لکه دا غه مړی چې د غوا د غوښو په هلو میرا ژوندۍ کاوه نو دا خو په ظاهر باندې هیڅ څه شي نه یو مناسبت نه دا مړی ته دنیا دغه څه را ژوندۍ کوم دا زما قدرت قامله یا کرشمه د دنیا تشکاره است کله الیک یحیی الله الموتى ویریکم آیاته تاسو خپل د قدرت نشانه د ښکارا کوي د دې د فارې چې تاسو په هان سیکل تاسو چی شي وګرځي عقل مند سي یو څه په خبرم سر خلاص غویان وشانی ثم قصد قلوبكم الله وای د دې ګرد واقعات او پس دا ثم په تفریح پر چاله په دا ګرد جرایم دوی دون جرایم مکول چې اخری څه شي پیدا سو قساوت قلب سوی ادب په نتیجه کې چی شي ور کوي وایست دا خټول سوی ادب چې د خدای او د پیغمبر سره دا تر معاملات کول لکه سره د خپل یو کشر سره جګیږي کنه وکنه دغه موریس او منتج د چاو ګرځیدای وایست موریس او منتج د چا قساوت قلب قساوت دغه ته وای چې شی دا کلک هم دی ټینګ هم دی کلکواله ټینګواله د بل چلا شي نه کوي او دغه د باجی د بری کلک خودي لیکن څه ټینګ نه چې د شی وې په بل ډبر باج باندې مېدا شي کنه یا کلک هم وی بیا څوک هم لکه دغه شوي یو قسم د بری نه دا غرګای دغه ته څه